Sabe a data da faculdade? Tá nem bem nisso com não, mano. Vai, velho, né? Mostra o que é mais encorrado aí, não vai, velho. Que faz maldade, velho. Me diz, cara, tá bom, me diz. Vem, mano, me gostar disso. Tá certo.

Thank you. Ne vágd már be az a tört rendben. Mint a telefonodat. Hát egész oda rátérted a mi a csodára. Nem voltam a Lili-be. Az nagyon drága, az el is minden. Hát igen, minden nagyon drága. Nézhetem a kukán! De nem sokat hatóták. Holnap azt akarom, hogy postig hozzák komolyan. Nem, lesz postig hozzák most. Zárd be, zárd. Hogy még mi itt az öreg a nyárt? Hát szóval. Thank Thank you. Thank you. Thank you.